myself a nickel change. To say we don't know Jack, at the plant we proved them wrong. We're trading in our souls at night and songs our song. And if Satan had a lady, a friend, her name was Mary Jane. I never wondered why she tried to drive us quite insane. And how we got that golden fleece from toking on that pipe of peace. Well, yeah, as far as I can see, there's a guy. Musicòpolis, la capital de la música, perdent-se entre la música o el barri en el qual el hard rock, el rock dur, n'és el protagonista. Autors d'algunes de les balades més impressionants que hi hagin hagut en la història de la música, els Aerosmith retornaven al nostre costat amb bones cançons i bons nous singles. Soc Rafael Corbí i aquesta és la vostra radiofórmula musical. Els Aerosmith a la nostra programació amb la cançó Legendary Child, que acabem d'escoltar pertanyent al seu àlbum Music for Another Dimension, Gene Wallens, a la composició d'aquesta fantàstica cançó. Seguim en ritmes, ritmes ballables, amb Bob Sinclair, Sophie Alex Baxter i Gilbert Forti amb Fuck With You. Champagne in a candy rain, dancing on a rainbow. And if you've got a arrangements. I'm your fix when you need maintenance. Call me crazy, awesome baby. I'ma take your love to the max, Mercedes. Such a wild boy, no need explaining. Love's worth money, you ain't got to pay me. Look me in the eye cause you want me, baby. Make you love me so much that you fucking hate me. I'ma fuck you, then fuck your friend. And fuck her cause I fucked the twin. Living life so pure with an inch of sin. Clear, no need to fear. Moving so fast that it's hard to steer. I hope we don't crash when we land in here. Being your best lover was the plan for years. Take it back to the time we were standing here. Girl. Picasso with the bars. She's well put together like a piece by Gershwin. Renaissance style. Tonight is pitchy perfect. So smile and pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Wow. From Norway to Egypt, I'm to the point like the pyramids of Giza. Still I'm to the left like the tower out in Pisa. I'm feeling single, baby, I could use a feature. Swagger like Caesar, I'll get you a visa. We can go to Italy and maybe see the Colosseum. I'll be Da Vinci if you be my Mona Lisa. And I smile, so pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Spin the globe, wherever it lands, that's where we'll go. We'll hit up Europe, yeah, and spend some euros. Or maybe visit Berlin, the walls with the murals. This is your month, baby, sign of the Virgo. Private reservations, glasses full of Merlot. A rosé, a burgundy, hey. Traveling like turbo. Brush up on your Espanol, we're Barcelona bound for smile. So pack your bags real good, baby, cause you'll be gone for a while. Seguim amb la vostra radiofórmula i al vostre costat gent com Bob Sinclair amb Sophie Alex Baxter i Jill Beforty amb el Fuck With You, aquest B.O.B. amb el seu So Good, també una altra de les novetats discogràfiques que us presentem des dels bonus tracks de Strange Clouds o Strange Ones, en segons quines contrades aquest disc que acabem d'escoltar. Formació en català, Marge d'Error, es diuen aquesta nit. És el títol de la cançó que Propaganda pel Fet ens porta des de l'àlbum Sense Fre, directament aquí a Musicòpolis. Penso perdre el temps un altre cop. No vull parlar més del tema. Ara vull gaudir amb la meva gent i de la nit que ens espera.

De Cristian de Lux amb Javier de Clara i Borja Rubio, Solo Quiere Bailar. Els acabes d'escoltar a Musicopolis. I des de l'àlbum Que se desnude otra, de Mamsells amb Save Me. Salva'm. padre me dijo, escúchame, hay algo que tengo que decirte. Miente por la gente que te quiere bien y olvida los que nunca te quisieron. Olvida los que nunca te quisieron. Y todo este tiempo traté de entender si soy un genio o es que no sirvo. Si ya estoy cerca o ando perdido, no voy delante si no sé a dónde ir, pero tampoco voy a ir detrás, detrás de nadie, convenciéndoles. Quizás, quizás, quizás. Enseñara esta canción, o puede que estuviera en mi cabeza. Busqué una montaña para cantarla desde allí y que todo el mundo la oyera, que todo el mundo la oyera. Hice mil planes que no salieron bien, lancé señales que nadie pudo. Quizá fue solo una forma de empezar. Quizás, quizás, quizás. Y esto no es ninguna excusa, esto es una razón. Has sentit música, novetats discogràfiques mitjançant Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula, i aquesta era una cançó de Turtle, en les mejores intenciones, des del seu àlbum Los Cantantes, que ens portava doncs, aquest tipus musical, amb Jorge Pérez a la composició. Acabem aquest segment de Musicòpolis i ho fem amb una cançó de Dover, What Goes Around Comes Around, de l'àlbum del mateix nom, una nova composició de Cristina Llanos, que sona a la teva radiofórmula de la següent manera. Walking through a wall of glass, the world is pushing me down. What goes around comes around, the world is pushing me down. Pushing me down. It's just pushing me down.